ทุกข์ช่วยปีปั้นสันสันเจ้าหยกแช่ยำน้ำหีตามชีสานทอยเย็บชัดยันรักสามชัดยันชีสินหนามชีสินเนื้อยันอีสุยมงจุงปุยกินตีจองผงสัตวินหมู่พินสันชีสินช่วยเศร้าคุณเต็งสุที่ไหนไปที่จงเขาชงเหม่งที่มันมันจงก้องสินหลังที่สินด้วยอย่างชิดกายยาห้อใจกายยาห้อช่อช่อหอกปัดปัดตีตุกเก่งเลยตาสองมันจีกิปันหนังตัวตุกเก่งหาสองเพราะฉันสี่มาสับชัดเสยเอาดังไอ้สามหนึ่งตุกสี่ยังยังต้องหักมาเอาไม่ยิ่งมียัดตรงติ๊กแก่จีกิปัดฟันจังได้เก่งแก่แต่ตุกสุดเคยชอยชอตุกแก่ตุกนั่นก็ตายเสียงยี่สิบหนึ่งฉินบูเก่งตุกใส่ไงตัดฟ้าก็ตายยี่อันเดิมปากต่อสิวเอาล่ะยาตกนี่ก็วิ่งมอเก่งอ่ะฉินบูเก่งตุกใส่ไงวิ่งมอเก่งก็จงเจี๊ยอันเดิมปากต่อสิวถ้าเลยตุกกำกองเก่งยี่สิบยัดแล้วจะเจงตุกสุกจ้าทุกฝันน้องเก่งอ่ะเยสียีสับยาจะตกกอเลยก็จันจีฝันน้องเก่งมันสิบวิปอยชงยีสีสิข้ามูนี่ปัดตุ้งฟ้องหล่อยับทิ้งมองคงจงสิมอสาวปลาเก่งอีเจ็ดจิกตกโตอยู่ยีสับทิ้งเอาแหล่งตรงมิวฟ้าหินปลาเก่งอ่ะตกจะจ่อยหอยสังตกจะปาดอีก็จันสีแย่ระหว่างเขาตัวเก่งเราตกถ้ามีถังก้ามคิดซ้ำจะมีฟันฝ่ายเก่งเราตกสุขเลยถ้าตกสุขแจ๊ดจะก็ตกปล่อยตะกอกับเหมือนกันซึ่งไม่ทำปล่อยตะกออ่ะมันจะตายยะชีตกจอยลอยตกแอบยาวมีต่อละตายซ้ำชีตกก้างยาวมีต่อถ้าตกเจ็บไม่ซื้อขออับปล่อยแจงก็ยับตีนหมันตกสามเฉียวมึนเฉียวทุกเจ้าก็บุกเก่งแง่หนังก็ปล่อยตะกอเลยนี่ก็มันตกสุดมาชอตกที่สีหาวอ่ะมาได้กันเกยได้ตุนไงตกอีสับเฉียวอยู่นะแจงก็ตัวหมันนะปล่อยตะกอเลยเท่าไรตกเล็กเยาวจันปูนะตุกซับเฉียวเอาไปตะกอเลยจอยเอาจันบัวชัดเฉียวจะแจ้งมาไปตะกอเลยทิมกาตุกชัดเฉียวไปตะกอเลยก็มันเสือพจีตุกตายยักกุยตุกต่อตายสับกุยอาตายยักกุยต้องหมั่นใจงานฉีดคือตอนแรกกูอย่างก้องแต่ยัดบุกจะสับหอมหมอฉีกิ๊บพ้นอย่างก้องแม่แต่ยัดบุกจะสับกุยตกตัวตายสับกุยฉีนเก้ากุยแย่ตัวยินชุดเลยมาตกตัวตายสับกุยแย่เลยยีฉีนเก้ากุยแย่ตัวไม่กินตัวเลยยอดที่อย่างนั้นตกตายแย่กุยจะตายกุยกินได้ละตัวตายกุยตายกุยหม่องกินตัวสุดไปจิ้มหายตกตัวตายสับกุยแย่ฉีนเก้ากุยแย่ตัวหม่องกินตัวสุดท้ายแล้วตกไม่เฉียวชัดเฉียวแล้วก็ตึงหมันนะปล่อยตะกอแล้วแต่我哋目的都唔系只在ปล่อย嗰个หมันที่จะช่วยขี่ช่วยขี่เนี่ยตุ๊กเก่งที่สีฮาวะตายที่ตุ๊กมองไม่มีต่อตายที่ตุ๊กแก่นี่ก็มีต่อเลยนะตุ๊กฉีนที่ตุ๊กฮาวตุ๊กฮาวที่ตุ๊กฉีน tục trung can này sẽ ta chỉ nào đó ô chính phủ kiến có đại ý để cho ngắn chỉ có đơn chỉ là hậu hậu sẵn mình phát cho kiến trung có đại ý kiến trung chính có đại con à chỉ cái nàng cao lĩnh hủy cho là và mình đi hào á chúng chí á là hỏi chí con kiến thì sao có con kiến á ta 30 suy thì chính sẽ con kiến 30 suy chính là con kiến à con bia kiến á con này có miêu phát nhìn phát kiến con miêu phát nhìn phát kiến à con nó xì có bọn nhìn chèm phát phát kiến con nhìn có dân chỉ nữ nhân nhìn á cho nhìn tích khóc sự hồ hậu cảm trẻ chi phật có đơn sĩ à tài lục tâm để ký được chức cảm tạo hàng con này có nơi vì nọ sĩ à ít chung sĩ phụ có con niềm ký tới biên ngọt lỗ này ê khi thì có mình này cái đó nằm chẳng sụp tới lưu bất tạ hà mẹn có đơn sĩ à là con pháp hạ kiến tại vì con pháp hạ kiến ý chính nè ngó tới hải xâm tiêu tam mà ê pháp hạ kiến cái chung chí tí mà con mình biểu phạm mà thầm rằng nghe chẳng kinh trong cái đạo lý là chín mỏ mỏ thứ gì là nhất gì à thầm nhớ cái linh người hạ ngoài pháp hạ kiến à đương nhiên cái lồng vòng lục lọt gì nhất dạng lọt thì thiện thế nào thì thiện cái suy lọt thì chán thế nào thì chán cái suy lọt thì hổ thế nào thì hổ cái suy họ lại thông thông lầu nhất đại hội lại biến nó đại nhất đại hội suy suy hội tam thành thì bị nhất phật thành vì cấu phát tài thì gì mà giấc Phật tài ồ cầm nhận nghe nó mô tới vừa trùng chìm cầm nhận nó hỏi chí là con phát phá kinh so gì nó có kinh à mất dè nó tục tí sở hữu mì phẩu cầm nhận biến nó có dạng kia được xám chứ để trùng mình mà cho tôi tục kinh tục y sắp chiều giá bởi tất cổ có tìm mạnh hôm nay tục tôi chắc chiều mũn chiều là bởi tất cổ là à có mẹ mình sẽ chân phụ đó nhưng mà à cho tôi tục tí xíu là tục nhất quý lên quý xàm quý tục tôi tài mũ quý chín xí quý là mình kiên cho sau này tục tôi tài sập quý là chín cấu quý tôi hoàn trang án chín à đi có mẹ mình chân phụ cho là xây mất dè tôi học ý sĩ tạp chí bất dịch lọc phủ văn cú ý chí sân ô ý vị nhân sĩ văn đi cái cú, ở đây nhật nhật chẳng đấy kinh này tục, ép tục, à, bất đơn chỉ ở mình phải có sân sinh cái đạo lý, chỉ sân chứ sân lý, phát minh đi cái sân lý, phần mình ấy, đi tục nhất chi mình phải có đạo lý, cái đó tục thập chi mình phải thập cái đạo lý, mà con chỉ là con lý chứ mà, đi mình phải đi cái đạo lý thì mà con, so với nhiều cái nhân, à, đi có cái kinh đi là cầm biên học kìa. Họ bảo rằng học luôn mà chỉ khảo cần Phật học là chỉ mới cần Phật học lên kinh là Phật con rồi mà ở đây các tục kinh nghe hàng tục kinh là chỉ tục chỉ thình mà thình Phật cái kinh mỗi bộ kinh nghe là Phật xích kẹt so với ngồi đây các này tục này cái tì tròn kinh là cho hàng xích con mình được Phật xích xích con mình được Phật con đi tròn nhiên mà biết cái hàng con mà tham tòng sạch y phụ ta sai chiến con mà sai chiến là một cái bốn sĩ mà nằm mò bốn sĩ sẽ cao mù này Phật mà suy ngộ thì hẹn biết cái dạng con mà cũng đã là một cầm tài hẹn dạng con hẹn Phật con mà nên cũng đã tài là Phật con mà có mình dập cho mịt mà Phật tìm ăn con này mà Phật dập cho mịt là Phật nhìn cho nó bằng con này như các mơ thì đồng chiên mà Phật con nữa mì phá điểm phá chiên mà giàu Phật con nữa phát phá kinh à sai chính con tới bạc điện này ồ ngó thì à xám nhận là chân nó tục nhìn bây giờ tục lem cụ xám nhận mà tục nhìn người đó à tí Phật trời sai thằng phát phá kinh à càng hậu sai chính con phát phá kinh con tới bạc điện ngó thì à một hào tới đi dị xuân nè xám nhận ra để chân người thằng nhìn nè tục nhìn nè tục nhìn thằng nhìn nè so với ngồi để tục kinh cái hàng Phật con xích phát là so với em đi có đi có hậu đền sau hàng cái trùng kinh hạ sau này nay coi cái tài tác hậu đền tục kinh nghe gì khẩu tu này ai có cái tùng than xỉm xì 中山新社还有个小孩子这个这没长96岁啊，15岁出家啊，我师父教他啊，你快点读经呢，他问他啊，读什么经啊，读心经啊，啊他讲波若波罗蜜多心经啊，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时就读，哎，读到无眼耳鼻舌身意，无色性也未触法，咁样呢，佢就真系问师父啊，师父啊，冇眼，而家我咪有眼咯，点解话冇眼啊？啲乜计啊？师父冇耳，我而家咪有耳朵，系咪冇鼻？我个鼻哥好散得好正当啊，点解冇鼻啊？师父都解释俾佢听啊，啊呢、这个师父啊，快咯，我唔系你啲师父，你快就趁紧嗰个禅宗嘅大德，禅宗大德可以做你嘅师父。他们东山禅师都是亲近禅宗的大德，后来比他大彻大悟，就是六祖菩萨到呢听金刚经而悟道呢。所以我们啊，我们人学佛下手最在哪个地方下手啊，这样啊，不妨啊在境内下手啊，境内都讲得好分明嘛，你有这个长烟心啊，修持一四悔戒，正个恒河沙七宝布施，唔需要你用恒河沙呢个黄金七宝嚟布施。恒河沙、黄金七宝布施，你就得人天个福，而玩而花噶。若果你受持一四悔戒，悟咗咧呢个菩提之恩，所以福不摧菩提，意难摧菩提嘛。受持读诵呢、这个咪易啦。嗰、那个话天亲菩萨讲噶。佢七宝布施个福不能令你证菩提，意能摧菩提。意就讲受持嘛，受持嗰部经，读诵嗰部经，受持读诵呢就能够令你将来得无上菩提的果报。因此我哋不妨修行，从经下手啦。咁呢位善男子知道这个道理啦，呢、这个善女人呢又想发心嚟读经。啊，谁不知佢读来读去咧？诶、啊，师傅教的时候就读，教人之后就读唔见咗，系咪啊？地藏释迦牟尼讲啊，你有业障啊，你快啲供养地藏王菩萨啦！啊，香化衣服饮食，一切玩具嚟供养地藏王菩萨。还有日夜一盏净水，安菩萨前。求菩萨这个三昧加持力啊，临睡的时候呢，你们将那杯水一饮就饮出去，饮的时候呢，微手就向南，你向南边饮嘛，地藏菩萨在南方嘛，临入考试至心正中，你不要打妄想，一心虔诚饮那杯甘露水，饮到水之后呢啊，将你呢个业垢尘洗得干干净净，啊，菩萨只能够洗你个业垢尘，洗你过去嗰个业垢尘，但你以后唔好作业，所以咧你有戒口咧，啊，我而家讲戒口两字，点解讲戒口咧？因为我哋过去有病啲时候咧，如果唔向医生嘅话，唔戒口嗰个病啊唔好咧，尤其是外感啊。如果吃得戒啊，外感全理啊，永远能得行。我见到有一位大德呢，啊，佢有外感，一个唔贵啊，买呢个臭参嚟食。臭参啲野生呢个过濑臭参啊，啊，食得佢啊，以后啊，咳到佢死。可知道呢，一定有戒口啦嘛。所以我哋想求业障消除，我哋唔好再戒业障啦，啊。所以民众叫我哋熟水忌不，你要戒口。慎即系谨慎也，谨慎五慎生食嘅发呢个嗔心，熟食嘅就动呢个淫念。所以我哋佛教啊，大小二成都唔去食呢个五慎啊。四梵戒般咧，讲啊，食重啊，犯戒啊。食选就犯戒啊！阿梵网经咧又讲啊，食呢个五慎咧又犯戒啊！五慎者系五种， 第一咧就讲呢个选后，选后；第二就讲呢个重；第三就讲呢个九财；第四咧就讲呢个大桥。做嗰啲在家人就识桥嘅，大个桥头。第五咧就讲嗰啲洋葱头，外国人就管你食呢个洋葱嘅。呢个五个肾咧唔可以食，一食嘅就助长你呢个嗔心。助长你呢个淫念，嗰阵时你就受罪啦。所以你想求聪明咧，要戒咗你五神。酒咧，酒系无名酒，酒系过患之言。啊，饮酒咧，过去一个有婆杀，唔守嗰个戒，咪犯咗呢个酒戒。犯呢个酒戒，佢酒醉咗咯，咁样啊，佢就。见到只戒咧系人家嘅戒，啊，佢就一攞就攞得嚟杀咗佢，食咗佢只戒，啊，反正呢个道戒啦，隔篱旁舍呢个女子嚟揾戒啊，佢又奸人咗，又犯埋个淫戒喎，啊，呢、这个道戒、杀戒、淫戒都犯咗啦，今日咧过到呢个宴馆啲效果我冇啊，啊，佢饮住酒咯，佢唔知道。啊！又冇啊，咁啊又打咗你个妄语戒啊！所以饮呢个酒咧，五戒都完全犯晒，杀到人妄酒嘛！所以五戒之中，前四戒近分戒，呢个酒戒咧系一个助缘嚟嘅，唔许你饮嘅。因此咧，就佛教之中唔俾人饮酒，酒为过患言啊！食肉，佛教亦唔可以食啦。我哋讲呢个四分律咧，系咪讲噶啦？苏皮女哦，割啲肉嘅，边一个并非有食，系咪晒砖啊晒戒啊？啊，以后我啲大子啊，不许佢食肉，晒食肉不要戒。食肉咧断呢个慈悲宗嘅，食肉啲人根本就冇慈悲心嘅。人家啲肉，你食佢，人家好痛苦嘛。你食佢自己啲肉，痛唔苦？己所不欲就勿施于人嘛，自己嘅肉唔食嘅就唔好食别人嘅肉啦嘛，啊食他肉，啊自己啲肉又唔食，又食他肉，所以己所不欲就勿施于人啊。因此咧，食呢个食肉断咗个慈悲心，食饮酒咧就为过患言，五神咧就昏昏嘅，啊因此咧就要戒咗佢。既然你有食五腎又飲酒又食肉的，你根本求不到聰明智慧。邪淫，上來善男子善女人呢都可以求聰明，不一定是出家人。出家人呢就戒正淫，在家人呢就戒邪淫。邪淫就是濫淫也，濫淫呢就造罪了。所以戒這個邪淫，如果出家咧，标嚟就戒呢个正淫啦，嗱邪淫、妄语、妄语咧，人人都有个真疑心啊，真心边个冇啊？啊，佢盖浮嗰个真心咩？就打妄语，妄语咧福心啊，妄语盖福自己个心，法衰就不入啊，呢个法衰就不入自己个心啊，你又想读经聪明？你又打妄意开浮自己个婆爷嗰个心，系咪点能够求到呢个聪明智慧呢？所以要戒呢个妄意。合之杀害，杀就杀生，害就害命，系两件事嘅。害咗个命呢，佢就冇得生，就冇得生长啦，系嘛？杀就杀其生，呢个杀其生。割啲肉，嗰啲肉都还生咧。呢、这个杀咧就割其肉也，命咧就害其命，害咗命佢就冇得生。如果个命还在，都还可以生。啊，我一日割四两肉俾你，我明日三分四两嘅。呢个就杀生嘅，害命。啊，杀生害命咧，呢、这个冇咗呢个慈悲心啊。我哋佛教咧有度众生咧。怎可以殺生啊？殺得生就冇得道咧，唔應該有殺，還有放嘅。 พระสังฆสารามาตมาเนี่ยฟองสังฟองสังกี่อินนะเนี่ยก็เนี่ยฟองสังฟองแล้วก็จังเลยนี่ก็จุ่มสังอ่ะพอเลยจุ่มฟันดีที่ก็จี้จี้ซึนซึนเนี่ยสายสังสังก็อย่างแน่จะจี้จี้จี้ซึนเนี่ยก็ฟองสังก็อย่างแน่จะต่อจี้ต่อซึนเนี่ยยันชี้กับกีสัตหอยแก๊ชัดยานฟังสามชัดยานก็ยังไงว่าได้เข่าชุ่มแมงอ่ะเสาหังปานโตงไปแยกก็ชัดเลยแยกก็ชัดต่อให้อีเสียงกงเนี่ยจุ่มไม่เย่ต่อหอกแยกก็ชัดเลยเดี๋ยวได้จีนกีนะแยกก็ชัดได้จีนกันเลยแยกชัดยานแยกก็ชัดมันตาลาแต่แล้งมาชัดแล้งมาชัดมันเสียงกงลาแต่สามมาชัดสามมาชัดมันตาลาแต่แยกจิกชัดหรอกชัดชัดชัดแยกจิกชัดก็คือเสาหังกับแมงมานี่เมื่อวานอ่างเขาสามมาชัดแล้วต้มเสียงกงประทุยหลอกเลยมันตุยเนี่ยบ้าก็กองไงกำแหน่งกองเนี่ยเขียนชัดชัดชัดชัดกำแหน่งชัดหลอกเลยนะเอาชีสายอย่างก็มีนะเจ้าก็เซ็งเขยจะฟองกามอ่ะแล้วมันเซ็งเขยเอาฟองกาฟองกามันชัดอย่างละเสียยัดชัดอย่างนายสามชัดอย่างสี่สินหนามที่สินเนื้ออย่างยาวที่เซ็งซ้ำเจ้าก็ชัดแล้วแต่กามหญิงกามหญิงที่เสียเอาแล้วจะมุงจงซุยมุงจงกุยกินกุยจะกุยจุกยาหยินม้อนกุยจุกกินไม่กินได้ยับปอนยังไม่กินได้สามพันยัดนี่ก็ห่อเมยิดล่ะกินได้สามพันยัดยังไม่กินได้ปอนบินยิดกุยจุกกินทิ้งจากนี่ก็หยินม้อนยิดเป็นว่ากุยจุกกินเพราะฉันเฉยเหมือนกุยกินนี่ก็กุยจะกุยจุกกำแมงกายกุยจุกกินตีจองมองหูทักกุยจุกกินอย่างยี่ห้อเลยกินต้องตีจะมองหมูสักเพราะว่าจันสันเนี่ยมึงกุยจุกกินอย่างยี่ห้อเลยมึงกุยจุกกินอ่ะยิ่งกินตีจะมองหมูสักหายก็ยิงสันเนี่ยนั่นว่าได้ยันการสู้กับพระเจ้ามึงแฉกตีอยู่เดียวก็ตีจองหมูสักมึงแฉกยันการสู้กับพระเจ้าสู้ได้ก็จ้องยิ้มตีอยู่แก่เดียวก็ตีจองหมูสักจะจ้องยิ้มจันการน่ะสาวก็ตีจองหมูสักเช้าเราตีจองหมูสักไม่ยินเช้าเราตีอยู่แล้วเจ้าก็เช้าเราตีจองหมูสักสร้อยวันเลยกุยจุกกินแจกินตีจองหมูสักพร้อมลอยก็สันนายนี่ก็เหมือนกุยกินกุยกินตีจองหมูสักพร้อมลอยก็สันนายไม่ยังเชียกินหมูกินสันนายตีจองหมูสักก็สันน่ะอย่าอยู่ห้อยห้องพินมอนพัดกายพินแสงตีหาหยันการต้องหนามทรายปักชี้ก๊อกเทาทาก๊อกเทาหมู่แรงชี้ก๊อกเทาชี้ทรายกายทาทรายกายหมู่แรงก็ทรายกายต้องตีจอมองหมู่ชายก็ประสันได้ตีจอมองหมู่ชายก็ประสันได้เจ้าพินพักกายพินสตีจอมองหมู่ชายก็ประสันได้เป่าเป่าจอมองเถิดตั้งอยู่หุยหงเนี่ยเราได้ดิ้มกันอย่างพินกันอย่างแต่เขาเหลี่ยหอยหุยหงไงต้องจะหุยหงจีลอยเราได้หมอกันอย่างเหลี่ยหอยตีจอมองหมู่ชายตีจอมูก็จะตีจอมูสันที่ก็ฟัดสันจีหน่อยฟัดสันหมูสันตัวหมูฟัดสันหนังยินยัดทายสันฟัดสันหมูสันเนี่ยใช่หมูยาวปีนจานพอจันจีกินแล้วตีจอมูจานยินแล้วก็หมูปีนเชิงเจงฟัดสันกินแล้วก็สันอ่ะหมูยาวปีนจานจันจีตายตีจอมยาวยี่ห้อยห้องเชิงเจงเจงเจงนี่ก็หมูปีนเชิงเจงฟัดสันผูสัตแล้ยี่สี่อย่างช่วยสาวกุนติงช่วยยี่นี่ก็สินหนามที่สินนุยันสาวจีจีฉีจอยจอยฉีฉีมาเจ้านี่จะสานเชียงมาเจ้านี่จะสิงชีมาเจ้านี่จะลุยติมมาเจ้านี่จะทับสินทับแช่ก็好ยี่สี่อย่างช่วยสาวกุนติงช่วยเอาแม่งตีจองหุ่นได้แล้วจะส่งนี่ก็ติงได้好啊กุนก็มากำลุช่วยแยกคุณกำลังซื้อเนี่ยในเดอทัศทีเวียผู้ชายที่กำลังซื้อคุณจะเป็นเนมาเคยสักผู้ชายที่ก็ชุ่มเหม่งทีเวียปีจะเนนี่ทิพย์เศร้าเจ้าผู้ชายก็ชุ่มเหม่งก็ทีเวียกินคุณกำลังซื้อมาเพราะฉะนั้นเราได้广东หัวซ่าน่ะหัวเศร้าถอยหัวเศร้าถอยอ่ะมาจะเสียงยี่ชิ้นเมาถิ่น 是哪个祖师买的？叫二陈祖。二陈祖呢，他就是天然和尚这个奶仔在后那个徒弟。天然和尚啊，受了十个金啊，十金古佛棚金金乜金物这个金，今天他受了十个金呢，在后受一个呢，叫做海牛仔来的。海牛仔呢，今天出了嫁之后呢，今天呢正得劲啊，去问那个天然和尚，即是问师傅，师傅那个字是什么字啊？师傅那句要怎样解啊？啊，问这个师傅啊，觉得麻烦啊，困你不如就叫拜观音菩萨求聪明啊，咁啊。啊，师傅拜观音菩萨怎样拜啊？佢日间咧做嘢，扫地、煮饭、种菜、当香灯，系咪啊？摸神台。夜晚呢一刻啊，冇事啦，系你自己嘅事啦，你就真系拜观音菩萨啦。佢拜拜到几见来，拜到十二点钟就瞓觉啦。啊，就三更宿阵，五更坐嘛。三更呢，你就有宿；五更呢，你就要起身。何有成章啊？教呢个斋咁样教，三更宿阵。五更坐啊，三更咧有瞓，三更咪十二点钟咯，系嘛？十二点钟咯，今日啊五更你起，你又起身啦。啊，今日呢个黑牛仔咧，哦，一拜就拜观音菩萨之诚，咁样啊拜。佢目的就求聪明，师傅叫我求聪明，叫我向观音菩萨求聪明，佢就拜观音菩萨。一拜就拜咗十三年。拜了十三年啦，啊，咁样观音菩萨知道佢拜就个心都清净啦。啊，有一日咧，拜到九点钟，观音菩萨个手咧就喐一喐，啊，翻嚟瞓觉好啦，觉啦，唔使拜咁耐，一觉啦。今日佢就翻嚟瞓喎，明日咧就俾个师傅天然禅师知道啦，徒弟，点解你都唔老实啊？我见你拜观音菩萨拜到十二点钟。今天我夜晚就打坐都打到十二点钟，今天你啊九点钟嚟瞓觉啦，都未够钟就瞓嘛。个师傅，我向你老人家嘅话，我系向观音菩萨话，我昨晚拜到九点钟，观音菩萨个手啊摇摇叫我瞓，今日我咪瞓唔瞓咯？观音菩萨都话佢教咯，系咪叫我咪瞓觉，我咪瞓啦咁啊？哦，好，你拜到观音菩萨咧，咁样就啊。感动咗啦，吓咁啊！再后咧又拜三年，拜三年的时候就十五年咧。观音菩萨咧不但叫佢九点钟瞓觉，喐佢只手，而且开口啦。佛善男子啊，你拜我求乜嘢？师傅话叫我求智慧喎、啊，啊求智慧啊！善男子，你饮咗佛前嗰杯水啊！哦，呢、这个黑牛仔啊，将佛前嗰部车音啊，六根清净，身心都自在，就得咗智慧。得咗智慧嗰阵时，翻嚟供师傅行佛法，师傅都行佢唔过，佢个佛法咧超过师傅啦。不但佛法超过师傅啊，佢还有神通咯，将华修海啊，右边嗰啲散嗰啲石头啊。攞翻嚟指指就变咗百万，代长字买咗二千亩田，啊，即系华州台嗰啲田咧，唔系师之送嘅，系呢个二陈祖，佢名叫做二，二即系别二嘅二，陈即系泥尘嘅尘，二陈祖啊买翻嚟嘅，所以受灌丁水，你只有能够。供养地藏王菩萨得到感应，因缘到时之至咯。啊，你呢个业地藏菩萨共你受呢个灌顶，灌你喉顶嗰、那个甘露水咧，其人梦觉即获聪明。诶、哎，嗰阵时啊，以前嘅仪次咧，禅得禅忘，那个师傅教噶，教啲仇识，教完之后忘记咗呢、这个仪次咧。 现在转过来啦，嗰、那个疑似嗰个烦恼，烦恼像转咗啦，变为聪明啦，寂寞聪明，认识经典，一力以近，即当永记啊！哦，不但得聪明，一力以近，即当永记啊！得呢个文是何罗尼，一文就识啦，啊，一文就记得啦。嗱，得呢个文是何罗尼啊？一个文是何罗尼啊？好似按难转者多文大一，就靠呢个文是何罗尼。应是经典，一力以近，即当永记。更不忘失一句一戒啊！呢、这个就忆念何罗尼啊！从此以后啊，真未来斋啊，所有经啊，一句一戒都唔会忘失。例如呢个妙法莲花经，阿难尊者忆念过去所有佛嘅佛法咧，而今佛无二无变，所以阿难尊者得呢个忆念何罗尼啊！嗱，更不忘失忆。一句一戒，嗱呢段文咧就向地藏王菩萨求聪明智慧啊！咁啊，地藏王菩萨就难满一切众生言，求聪明就令你得聪明，求智慧令你得智慧啊！哦，以后对呢个大乘经典啊通达咯，就可以为人演说啦，智利利他。复持观世音菩萨，若未来世有智人生，衣食不足，求者快言，或多病疾，或多空睡，家宅不安，见属分散，或至盲定，多来五身，睡梦之间多有惊怖，疑是人生，闻地藏名，见地藏形。至心恭敬，念满万遍，事至不疑已是渐渐消灭，即得安乐。呢段文呢，讲贫穷下贱啲人啊，全世唔收哦，咁晒样样都苦啊，一个苦恼字啊。修行呢，我哋有修前世，前世我哋有修，前世啊忘记修，我哋修今世。啊，今世有时咧，因缘都受唔多，就受来世啊。无量劫以来都有受行啊。乃啊，观音菩萨，观音菩萨妙难酬，清净庄严累劫受啊。唔系受一世啊，所以我哋一定要受咧。有受咧，将佢转过嚟，改过嚟。嗱、啊，复持观世音菩萨，若未来世，如来灭道之后。末法自晒呢有智人等啊，唔论你是咩人啦，佛教徒也好，非佛教徒也好，出家也好，在家也好，是男亦好，是女亦好，是老亦好，是少亦好，啊，有智人等。咁样啦，衣食不足，我哋做人呢一定有衣食嘛，啊。以食足，然后乃易兴嘛。如果以食唔足嘅，乃易都做唔到咯。古人讲，我都冇饭食，冇衣裳穿，那人叫我讲咩乃易？啊，以食足而乃易丰嘛。所以咧，第一个条件啦，衣裳又有充足，寒衣啊，热天咧夏衣啊，寒衣夏衣。在佛法呢后咧。寒衣就名为重衣，夏衣就名为轻衣。啊，嗰两种衣裳咧都有丰足衣食。食咧在但道都一粥一饭，早晨要食粥，中午食饭，啊，北方咧就食面。嗱、啊，咁样衣食嘅，外国人咧食面包，呢、这个衣食嘅，就其咧食到粥，唔论佢好丑之后食到粥啊，衣食嘅衣就遮胎嘛。我哋人一定有呢、这个衣呢、这个乃衣嘛。好似呢个山啊，有草有树木，树木系山嗰个衣冠嚟嘅嘛。我哋人呢 冇意常春，点冇可以嗨呀？冇嗨嘛，一定有意嘛。诶、啊，呢、这个意之中再加人要再加意，我出家人出家人嘅意咁样。呢、这个意咧系一个礼貌嚟嘅，所以意又有又唔足，食又不足啊，以食不足呢、这个啦，系由前世冇福啦，冚晒就富咯。求者发现意食不足可以求嘛，佢打工嚟求啊，可以谋生嚟求嘛。但佢前世又冇福，可能前世有罪，冚晒真求啊，咁啊求意食啦。哦，求啲时候啊，冇人请，冇人帮衬，啊求求又求唔到，诶、啊，都埋起嚟，好似呢个郑太公卖盐咧都卖到生虫，其实盐唔会生虫，因为佢卖盐卖得耐啊，跌咗啲虫落去，人家话你啲盐有虫噶啦，诶、哎，你嗰啲盐咧一啲靠唔住嘅，都冇人帮衬，呢、这个都埋啲时候嘛，即系求啫，就怪盐。啊！凡有所求，都唔满自己嘅愿，想嚟做工冇人请，想嗰面啊有食无工都冇人请，啊有食无工做义工都冇人请，冇人请你，呢啲求啫，就怪愿啦。法多则定，咁所求都怪愿已经系苦啦。哦，再落一个定苦啊！咁咪时常都伤风，时常都感冒，时常都咳嗽，时常都孭实嗰个药包，食药就多过食饭。哦，咁样三朝五朝就面对堂上，哎呀，咁样啊，身淫爱夫，四大不调嘛，四百四定生，哦，多得好多病。啊，呢、这个病未曾言落，哪个病又嚟？呢、这个病以后咗啦，大个病又嚟，好似啲病咧，共自己啊又不解之言，哦，特别多病嘅，有啲人冇病嘅，亦有嚟，有啲人冇病，好似古人攞我成，哇！我诊近佢几年啊，我从来都未曾见得佢嗌病，后来嗰阵俾人打到骨都断咗啦，佢又唔嗌苦，佢根本咧都唔得。在呢个三老病死之中啊，佢得到解决。诶、哎，病苦啊，佢唔觉得有病。诶、哎，得到解决。尤其是以前啊，在东涌法林啊，呢、这个福人和尚啊，我知道佢有病啊，我从来都未人见过嗌一声苦啊。佢哋有呢个定力，盯实呢个病啊，啊，佢又唔觉得苦、啊。所以啊，莫多疾病，前世啊，杀生。食药食得多咯，冚晒咧个业障嚟嚟啊，多病嗱，莫、啊、多病。点解知道杀生食药佢多病咧？你嗨下咧，嗨下我哋个病之中啊，有一个生仙嗰个仙字，仙字点样写啊？你嗨下啊，入边咧有一个羊，有一条鱼。南方人食鱼，食鱼肉食得多咯。北方人食羊肉食得多咯，所以生个鲜，生啲鲜系羊，有啲羊几十年都未好咧，羊翻佢嚟。因为你以前食鱼肉食羊肉，令嗰啲鱼个咪羊痛苦咯，所以今日生鲜咧，令你亦受翻呢个痛苦。所以肯定嘅，你想冇病好容易，你千祈唔好杀生，唔好食肉，一辈子咧都唔食肉，来晒爆你啊！打个黑刺都冇，啊冇呢个病源嘛，所以脉多病震，脉多空虚，啊呢啲啊不吉祥嘅人啊，做虽然啊得人身，但系咧呢、这个福报唔够，空恶就死人嘅事啊咁样啊，一家之中咧。老豆啊又死啦，老母又死啦，兄弟贤女啊又亡啦，呢、这个空啊，水啊水即系水去啊，呢、这个水啊水去啊家落水道啊，以前呢系有钱，后来一岁就变得穷人，以前呢物质丰富，一岁个物质呢就减少咗啦， 以前呢几百万年，而家一片年都冇咯。呢、这个岁啊，岁即系岁去也，加到就岁落，空岁系两件事。空即系讲人死亡啦，岁即系就讲呢个物质啊退失啦，叫做空岁。家宅不安，虽然间你有个家庭，有间屋宅，但系咧大小都唔安乐，大有大唔安乐，小有小唔安乐。啊，大小咧啊吵闹，大小都不安。呢啲嘢是呢个业报所感啊。见属分散，见属就不育嘛。我哋一个人之中，父母兄弟姊妹夫妻呢度在界个见属嘛。见属嘅有见念之属咧，咁样咯啊，支离破碎分散动晒，呢、这个就见属分散啊。见属分散嘢是不吉祥嘅啊。莫多横事，莫多横事咧，横祸之事，横祸啊，人在家呢座诶，祸从天上来，呢啲横祸咧，系咪啊？行大俾人家一嚿石头就打中个头，呢、这个就无妄自在。人家打交咧，连自己都打埋，呢、这个横祸无妄自在啊，系嘛？啊横祸咧，哦黑狗食啊，白狗当在，呢、这个咪又横祸，系咪啊？横利其养，本来唔系自己做罪，啊呢、这个罪就嫁在自己嘅身上。花花见了，我咪有横利其养咧，呢、这个就横祸之事嘛，诶、啊，咁啊莫自横事。诶，唔关自己嘅事，嗰啲灾祸咧，都交到自己身上嚟。呢、这个就横自横事，多来五即系逆人，损害你个身体。嗱、啊，俾人打寸头咯，啊，俾人打交又打咗自己啦，啊，人家作贼啊，哦，当自己系贼一样啊，作咗佢啦。咁样咧，啊，跟住老百姓做翻咯，哦，赖埋自己去。呢、这个就多嚟五神，睡梦之间多有惊怖，咁上来都受苦，睡梦都睡得好的咧，系咪好似啲乞衣咁样，在街边咧又睡，睡梦都睡得甜蜜的嘛，啊睡不至睡梦咪睡得唔好，多有惊怖，恐怖的梦，不吉祥的梦，系咪恶梦？所以恶梦一睡啊，咁样就令到你惊恐怖畏，对。疑是人当，闻地丧命，疑是人当，想下自己咁多灾难，都系前世唔受咯，今世又受咯，今世又忏悔啊，前世嘅罪，今世受果报，今世可以忏悔前世嘅罪，出街灵还是害灵人啊，前世自己作业。还是禁晒自己来参观，疑是当人，这个闻到地藏菩萨的名号，闻地藏菩萨名，闻名不容易啊！啊，你有善根啊，闻到菩萨的名号啊，听讲六百万人啊，有好多不认识地藏菩萨啊。你问你而家咧，年纪轻轻嘅咧，学生哥，喂，你知唔知道有地藏菩萨？佢唔知道，哎，佢未曾有呢。真的未曾有呢个善根嘅，你问佢咩？诶，地藏王菩萨，我话咩叫地藏菩萨？佢就唔识，所以佢未曾问过地藏菩萨嘅名号咧。诶，有善根啲人咧就问到地藏菩萨名号。今日我哋顾物论有善根无善根，今日你咩时候问到地藏菩萨名号？你自己想想。我问地藏菩萨嘅名号啊，我记得成十岁。啊！地藏诞辰嗰阵时咧，我小孩子好聋咧，我知道嗰阵时嗱，知道地下有个菩萨。嗰阵时我唔知道咩叫地藏，我知道地下有个菩萨。母亲教我哋：，诶、哎，今日唔好当衰啊，唔好当住地下，地下菩萨嘅诞辰啊！啊，啲小孩子啊咁好喎、啊，到处咧就炸嗰啲香咧嚟舞龙喎。啊！有啲細路哥咧，就執啲石片嚟做個盒咧，啊，個寶盒啦，用啲火石猛咁樣燒，燒波盒啲時候，將啲鹽一灑落去， 逼逼巴巴都唔知幾開心。嗰陣時咧，我哋十歲咧就知道地藏菩薩聞地藏名，見地藏形啊，見啊！嗰陣時我哋十歲咧就聞名咧，見地藏菩薩名號啊，見咧出咗家嚟見啊，出咗家之後咧啊，有啲客行都按地藏菩薩啊，嗰邊咧就按觀音菩薩，咁出咗家咧就見地藏菩薩形。三恭敬，自心啫。咩叫自心啊？我哋不妨学噶。你个心有几大，你就拿出嚟。啊，你唔好拿的唔拿的，系咪啊？你振咗你嗰个心，你咪叫自心啊。好多人嗰面咧念阿弥陀佛啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，佢唔系将嗰个心振心嚟念啊。啊，一部分嚟念，留翻一部大妄想。哇，好叻啊！阿弥陀佛。心咧，另外打个妄想，佢唔系将嗰个心完全嚟念咧，啊，佢系念一部振一部分嚟念啦，唔系振全副精神嚟念啊，全副精神嚟念咩？呢个名为自心，振咗自己个心嚟念咩？呢个名为自心，唔好话自心啊，有啲人用力嘅都未曾自力嘅，啊，出波啦，叫佢做嘢咁啊，你嗰个年纪大咧？拧一斤两斤，其实佢都有四五斤、四五十斤嘅力量嘅，佢能够拧一条两条，拧几斤，佢唔肯将佢个力嘅用晒咧，佢限识自己嘅力嘅，限识自己嘅力嘅咁样咯，就唔肯啊尽力咧。修行嘅讲自心啊，要尽咗自己嘅心嚟做嘛，你唔可以嗰面啊。啊，做一半就留翻一半嘛，唔肯真心嚟做咧，自心即系真心呀，真心嚟做啊，恭敬啊，真心恭敬。若果你个心唔真咧，啊，恭敬一半恭敬得五。